بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى، نكم صليا نكم سليم متميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Tumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa siku hii ya leo katika kutufanyia taufiq juu ya ndoa ya kijana wetu Abul Fadl Ali ibn Wazir Maftah hafidhahu Allah ta'ala wa baraka fihi wa fi zawjihi. Na walillahi alhamdu, jambo lilikwenda vizuri. Ameaga ukapera ndugu yetu rasmi, wamebakia baadhi tu katika baadhi ambao nawaona mbele yangu hapa. Allah awafanyie wepesi na wao katika kuliendea hili jambo adhimu. Na miadi yetu leo baada ya magharibi ni muhadhara ambao utasindikiza ndoa ile, nasiha kwetu sisi na kwa Waislamu kwa ujumla. Kuna kwa yale ambayo unwani ya muhadhara wa Sheikh imeashiria kuyataja kwamba munkaratul a'ras, munkaratu al-a'ras, maovu yanayotendeka kwenye harusi. Munkaratu al-a'ras, na mada hii ilimfaa sana shekhe wetu Abu Khawla Mbwana Ibn Abdi al-Bajuni hafidhahu Allah ta'ala, kwa sababu yeye katika safari zetu fulani tulimpachika jina mtumbua majipu. Jina limekaa mahala pake kabisa, takataka zile nongonongo yeye huzisafisha pasina kumwangalia yule anayemsafisha. Lakini kama alivyosema Ibn Taymiyyah rahimahullah, almuslim lilmuslim kaliyadaini, muislamu kwa muislamu ni kama vile mikono miwili, mmoja husafisha mwingine. Huenda ule unaosafishwa usitakate ila kwa namna ya usuguaji mgumu kabisa, kwa shida na dhiki, ukawa unaumia ule. Lakini baada ya maumivu yale hufuata unyororo wa mahala pale, ulaini, usafi wa mahala pale. Kwa hili kwa kiasi kikubwa tumeona shekhe wetu Abu Khawla himada kwa kieni mnasi, na walillahi alhamdu, baada ya kupewa mada ameitakabal biqabulin hasan. Kwa hiyo tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayyazidahu ilma wa yubarikahu fi ilmi wa fi umri, na ambariki bwana harusi ambaye ni sababu ya mjumuiko wetu huu, na ambariki mkewe, na wabariki wote wanandoa ambao wameoa ndoa kongwe, na waliooa ndoa changa, na wale ambao wanatarajia kuoa. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ila muhadaratihi hafidhahu Allah.